นัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้บารกธรรมะตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางของการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความเข้าใจในการเจริญสติการระลึกรู้เท่าทันจะได้พูดถึงการเจริญสติปัฏฐานและสติปัฏฐานคืออะไรสติปัฏฐานก็คือฐานที่ตั้งของสติหรือสติที่เข้าไปตั้งอยู่กับฐานสติคือความระลึกได้ปัฏฐานก็คือที่ตั้งนะที่ตั้งของสติหรือว่าสติปัฏฐานหรือว่าสติที่เข้าไประลึกเข้าไปตั้งอยู่กับฐานทั้ง4เนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานมีอยู่4ฐานด้วยกันนะที่ตั้งของสติมีอะไรบ้างมี1กาย2เวทนา3จิต4ธรรมธรรมะถ้ามีสติไปตั้งหรือไประลึกรู้อยู่กับกายเนืองก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าตามดูรู้เท่าทันกายในกายอยู่เนืองๆเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้เวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้จิตในจิตอยู่เนืองๆก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่เนืองๆก็เรียกว่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกเอกายโนอายังพิคเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาที่พระเจ้าตรัสไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางที่เป็นไปอันเอกเป็นทางของคนผู้เดียวสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเทวานังสมติกมายะเพื่อข้ามพ้นความโศกความร่ำไรลำพันธ์เสียได้ทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะเพื่อความอสัตดงดับไปแห่งทุกขและโทมนัสยายัสสะอธิคมายะเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องคือเข้าถึงโลกุตระมรรคนิพพานัสสะสจิกริยายะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งหนทางนี้ก็คือสติปัฏฐาน4นี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางของคนผู้เดียวปฏิบัติก็ต้องใช้ด้วยกำลังของตนเองปฏิบัติไม่มีใครที่จะมาทำแทนให้เราได้แล้วก็ทำที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์เนี่ยต้องทำอยู่กับในสติปัฏฐาน4นี้เท่านั้นอันนี้ที่แสดงไว้มากข้อกายานุปัสสนาก็แสดงไว้ถึง6หมวดหรือ14ข้อนะนับข้อที่6เป็น9ซักศพรวมแล้ว14ข้อ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีถึง9ข้อจิตตานุปัสสนาก็มีถึง16ข้อธัมมานุปัสสนาก็มี5หมวดเรียกว่ามีรายการที่จะระลึกรู้ได้มากย่อยลงไปจึงเรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานถ้าจะปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติทั่วไปคือในข้อกายานี่ก็มีข้อเลือกทำได้หลายถึง6หมวดทั้งการกำหนดลมหายใจทั้งอิริยาบถใหญ่ทั้ง4ทั้งอิริยาบถย่อยต่างๆทั้งอาการ32ที่เห็นเป็นของปฏิกูลทั้งธาตุ4ทั้งซากศพ9ชนิดแต่มีอีกสูตรหนึ่งที่พุทธเจ้าได้แสดงเป็นการปฏิบัติโดยเจาะจงเจาะเฉพาะอานาปานสัมผัสเท่านั้นคือในข้อของกายานุปัสสนาเจาะเลือกทำเฉพาะอานาปานสัมผัสเท่านั้นไม่ได้กำหนดอย่างข้ออื่นๆกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่สติปัฏฐานทั้ง4ได้นะดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าบุคคลที่เจริญอานาปานสติกระทำแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ดูลมหายใจอย่างเดียวนะแต่สามารถเชื่อมโยงครอบคลุมสติปัฏฐาน4ได้หมดและเมื่อบุคคลเจริญสติปัฏฐาน4ทำแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์ทั้ง7ให้บริบูรณ์ได้โพชฌงค์ทั้ง7ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้แล้วก็โพชฌงค์เมื่อเจริญโพชฌงค์ทั้ง7แล้วทำให้มากแล้วเนี่ยย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้วิชาก็คือความรู้วิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยเป็นการเจริญข้อกายานุปัสสนาเฉพาะลมหายใจเข้าออกก็เดี๋ยวเรามาดูว่าท่านแสดงว่ายังไงบ้างในการแสดงเฉพาะเจาะจงลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นการปฏิบัติสำหรับในกายานุปัสสนาเนี่ยกำหนดเฉพาะลมหายใจก็จะมีอยู่4ข้อในเรื่องของการระลึกรู้กายข้อที่1ก็คือการกำหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวรู้ชัดมีสติกำหนดรู้ชัดซึ่งลมหายใจเข้ายาวก็ตามออกยาวก็ตามแล้วข้อที่2ก็เกี่ยวกับลมหายใจสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นแล้วข้อที่3ก็ศึกษาว่าจะรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้กายทั้งหมดทั่วกายทั้งหมดหายใจออกในข้อที่3นี่เป็นการศึกษาเป็นการฝึกหัดเป็นการที่จะฝึกให้รู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกข้อที่4ก็ศึกษาว่าจะพอระงับกายสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจะพอระงับกายสังขารหายใจออกกายสังขารก็คือลมหายใจระงับปรับผ่อนระงับลมหายใจทำไปมากๆลมมันจะระงับเบาลงน้อยลงจนเหมือนไม่หายใจเมื่อมันระงับแต่มันก็ยังหายใจอยู่นั่นแหละเนี่ย4ข้อเนี่ยเป็นอยู่ในเรื่องของกายานุปัสสนาทำมาอย่างเนี้ยเกิดสมาธิแล้วฝึกเอียงเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติโดยเจาะจงกายานุปัสสนาเฉพาะลมหายใจเฉพาะเรียกว่าอานาปานสัมผัสเท่านั้นข้อว่าด้วยลมหายใจไม่กำหนดอย่างอื่นอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งทำไปจนเกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยเวทนาที่เกิดขึ้นจะเป็นเวทนาที่ดีงามแล้ว มันไม่มีปวดมีเจ็บไม่มีเสียใจไม่มีโทมนัสใจแล้วพอจิตมีสมาธิมันจะข่มระงับพวกนิวรณ์แม้แต่ทุกขเวทนาให้ถูกระงับไปมันก็จะมีแต่ปิติมีแต่ความสุขจากนั้นจึงมากำหนดซึ่งปิติก็จะขึ้นมาสู่เวทนาแล้วพอมากำหนดปิติมันจะเป็นเรื่องของเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานศึกษาว่าจะรู้ชัดปิติหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดปิติหายใจออกปิตินี่ก็เป็นความอิ่มเอิบใจถ้าโดยเวทนาก็จะเป็นโสมนัสเวทนาข้อที่6ก็ศึกษาว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออกสุขนี่เป็นความสบายสบายใจโปร่งใจเย็นใจที่เย็นมากๆก็เย็นถึงกายด้วยและฝึกมาอย่างนี้มันจะมีเวทนาที่ดีงามปิติมีสุขมันไม่มีฟุ้งซ่านมันไม่มีโทมนัสมันไม่ปวดไม่เจ็บอะไรเพราะมีสมาธิก็มากำหนดเวทนาเหล่านี้ปิติสุขดังนั้นก็ศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกจิตตสังขารก็คือปรุงแต่งจิตสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็คือเวทนาสัญญาในที่นี้ก็มุ่งเอาเวทนาแล้วก็ข้อที่8ศึกษาว่าจะพอระงับจิตตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจะพอระงับจิตตสังขารหายใจออกนะคือมีการระงับเวทนาที่เกิดกับจิตเนี่ยถ้าปล่อยไปมากเนี่ยมันก็โลดโผนบางคนสุขมากจนใจมันลิงโลดมันคุมตัวเองไม่อยู่ก็มีแล้วมีการระงับมันแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อจะได้เข้าไปสู่เห็นสภาวะของความเปลี่ยนแปลงเกิดดับอะไรอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะน้อยเกินไปก็ไม่ดีสู้ความพอดีไม่ได้เพราะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการระงับลงไปอันนี้เรื่องของเวทนาก็มี4ข้อเหมือนกันดังนั้นก็จะขึ้นสู่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกจะเห็นว่าก็ยังมีการคลอเคลียอยู่กับเรื่องลมหายใจอยู่มาดูเรื่องจิตนี้มันก็เป็นสภาพรู้อารมณ์จิตใจเป็นจิตเป็นนามธรรมเป็นสภาพรับรู้อารมณ์อยู่ในข้อจิตก็ศึกษาว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าศึกษาว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกระงับไปจิตชักมันกดลงไปมากบางทีก็ไม่แจ่มใสไม่เบิกบานก็ยังจิตให้บันเทิงขึ้นให้ปราโมทย์ข้อ10ศึกษาว่าจะยังจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าศึกษาว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อฝึกการดูจิตไปด้วยมันก็มีสมาธิจิตมันจะรวมตัวตั้งมั่นข้อ12ก็ศึกษาว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าศึกษาว่าจะเปลื้องจิตหายใจอันนี้ก็เป็นการฝึกให้ปล่อยนั่นเองเปลื้องจิตก็คือการปล่อยวางศึกษาเนี่ยมันเป็นการฝึกหัดไปในตัวนะการว่าศึกษาปฏิบัติต้องฝึกหัดบางทีไปเพ่งแล้วก็เกาะติดยึดอารมณ์ไม่ปล่อยวางต้องขณะที่ระลึกเนี่ยก็ฝึกให้มันปล่อยให้มันวางให้มันเปลื้องจิตนะนี่ก็4ข้อของการจิตตานุปัสสนาดังนั้นก็จะขึ้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มี4ข้อเหมือนกันถ้านับต่อกันก็เป็นข้อที่13ศึกษาว่าจะตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกอันนี้เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอตามเห็นเนี่ยมันต้องเห็นอยู่เสมอนะไม่ใช่เห็นอยู่ครั้งเดียว ตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอมันเปลี่ยนแปลงเห็นสภาพของความเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมต่างๆข้อ14ก็ศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายกำหนัดหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความคลายกำหนัดหายใจออกหรือความจางคลายเห็นความจางคลายข้อ15ก็ศึกษาว่าจะตามเห็นความดับกิเลสหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความดับกิเลสหายใจออกหรือการเห็นความดับไม่เหลือเห็นสภาพของความดับไป16สุดท้ายศึกษาว่าจะตามเห็นความสลัดคืนกิเลสหายใจเข้าศึกษาว่าจะตามเห็นความสลัดคืนกิเลสหายใจออกสลัดคืนก็เรียกว่าความสิ้นอะไรในตัณหาตัณหามันตัวจะเอาใช่ไหมตัวจะอยากตัวจะให้ได้แล้วก็สลัดคืนมันไปอยากก็คืนสลัดคืนความสิ้นอะไรในตัณหาความสำลอกกิเลสความปล่อยวางอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จใช่ไหมพระเจ้าแสดงครอบคลุมสติปัฏฐาน4หมดแล้วเริ่มต้นจากการดูลมหายใจอย่างเดียวข้อกายานุปัสสนาดูเฉพาะลมหายใจก็สามารถจะเชื่อมโยงเข้าถึงเวทนาเวทนาก็มีแต่เวทนาที่ดีนะเข้าถึงจิตเข้าถึงธรรมทั้งหลายนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งแบบหนึ่งในการปฏิบัติใครที่ถนัดแบบนี้ก็ทำอย่างนี้ได้ดูลมหายใจไปอย่างเดียวจนมีสมาธิเชื่อมโยงไปดูเวทนาดูจิตดูธรรมแต่ถ้าไม่ถนัดในเรื่องของการดูลมหายใจเนี่ยก็ไปทำแบบมหาสติปัฏฐานก็ได้มหาสติปัฏฐานมันก็จะมีข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหลายอย่างมีทั้งลมหายใจมีทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยไม่ดูลมหายใจแต่ไปดูอิริยาบถก็ได้อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่พระเจ้าแสดงในมหาสติปัฏฐานพิจารณาอิริยาบถใหญ่อย่างนั่งก็ดูในท่าทางของกายที่นั่งตั้งกายไว้อย่างไรก็รู้ตัวอยู่ยืนท่าทางของกายที่ยืนก็รู้ตัวในท่าทางของกายที่ยืนเดินมีการก้าวไปก็รู้นอนมีท่าทางของกายอย่างไรนอนพังผ้าไปกับพื้นก็รู้เนี่ยนี่ก็อยู่ในข้อของกายานุปัสสนาเรียกว่ามีข้อเลือกให้ทำมากขึ้นไม่ดูลมหายใจก็ดูอิริยาบถใหญ่ก็ได้หรือแม้แต่อิริยาบถย่อยอิริยาบถต่างๆเนี่ยสัมปชัญญะปัพพะนี่ก็อยู่ในข้อของกายานุปัสสนาทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังทำความรู้สึกตัวในขณะแลในขณะเดียวทำความรู้สึกตัวในขณะคู่อวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกคือแขนขาเนี่ยขณะงอขณะเหยียดทำความรู้สึกตัวในขณะเคี้ยวในขณะกินในขณะเคี้ยวในขณะดื่มในขณะลิ้มทำความรู้สึกตัวในขณะที่กำลังสวมใส่เสื้อผ้าก็ดีในการถือภาชนะทำความรู้สึกตัวแม้ในขณะขับถ่ายก็เรียกว่าอิริยาบถย่อยทั้งหมดฉะนั้นบางครูบาอาจารย์ท่านเน้นในกายาท่านไปเน้นเรื่องสัมปชัญญะอิริยาบถย่อยก็จะมีการยกมือใช่ไหมฝึกการทำความรู้สึกการยกมือบ้างขยับมืออันนี้เรียกว่าก็เป็นการเจริญข้อกายานุปัสสนามีข้อเลือกให้ทำบางกลุ่มก็อาจจะถนัดในการพิจารณาอาการ32ก็เรียกว่าปฏิกูลมนัสสิการปัพพะอาการ32ให้เห็นเป็นของปฏิกูลก็พิจารณาซ้ำๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหัวใจตับปอดเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำลายเป็นต้นซ้ำๆให้มันเห็นเป็นของไม่สะอาดเป็นของเป็นจิตก็สลดสงบสังเวชอันนี้ก็เรื่องของกายานุปัสสนาแล้วก็ยังมีการพิจารณาธาตุทั้ง4แยกกายออกไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแต่ว่ายัง ยังเป็นความนึกคิดอยู่ส่วนไหนที่มันพวกของแข็งพวกกระดูกพวกเนื้อพวกเอ็นพวกอวัยวะอันนี้เป็นธาตุดินไปกองหนึ่งอะไรที่มันเป็นของเหลวพวกเลือดพวกเหงื่อพวกน้ำตาน้ำลายน้ำเหลืองก็เป็นกองหนึ่งเป็นธาตุน้ำส่วนใดที่มันพัดไปได้พัดบางทีก็พัดขึ้นเบื้องบนเลอออกมาพัดลงล่างลมหายใจลมในกายก็เป็นธาตุลมไปกองพิจารณาส่วนใดที่มันเป็นความร้อนเป็นไออุ่นไออุ่นเนี่ยมันก็เป็นธาตุไฟอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นเรื่องของกายานุปัสสนาพิจารณาแล้วแต่ความถนัดนี่แสดงเพื่อให้เห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องทำเหมือนกันมันอยู่ที่ถนัดอันไหนก็สามารถจะทำได้แล้วก็ยังมีนวสีวัติกาปัพพะพิจารณาซากศพทั้ง9ชนิดแล้วต้องไปดูศพจริงๆศพตาย1วัน2วัน3วันขึ้นเขียวน้ำเลือดน้ำหนองไหลศพบางชนิดก็ถูกสัตว์กัดกินศพบางชนิดก็มีโครงกระดูกมีเลือดติดมีเอ็นติดอยู่ด้วยบางชนิดก็ไม่มีเนื้อติดมีแต่เอ็นติดโครงกระดูกบางศพก็กระดูกหลุดกระจัดกระจายกระดูกขาวโพลนอยู่เป็นท่อนเรี่ยรายอยู่จนกระทั่งแม้กระดูกที่เป็นผุพุ้ยผงก็ยังพิจารณาให้เกิดความสงบได้เกิดความสังเวชน้อมเข้ามาหาตัวเรากายเนี้ยกายของตนเองก็หนีไม่พ้นความเป็นอย่างเนี้ยเราเห็นซากศพอย่างไรก็ให้นึกว่าเนี่ยกายนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่ความเป็นอย่างนี้ไม่พ้นมันก็สลดสงบสังเวชญาติจึงจะได้ปฏิบัติกำหนดอย่างอื่นต่อไปเนี่ยจะได้ในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานเนี่ยเนื่องจากว่าการปฏิบัติที่กำหนดกระจายหลายอย่างเนี่ยสมาธิไม่ได้มากเพราะฉะนั้นไม่ข่มนิวรณ์ได้รวมทั้งเวทนามันก็สำแดงฤทธิ์ได้ความปวดความเจ็บท่านจึงมีแสดงเวทนาไว้หลายอย่างสุขเวทนารู้สึกสบายก็ต้องกำหนดรู้เวลารู้สึกไม่สบายเวลารู้สึกสบายเนี่ยที่นั่งไปลมพัดมากระทบเย็นรู้สึกสบายก็ระลึกรู้ความสบายหรือว่าเกิดทุกขเวทนาไม่สบายกายนั่งไปรู้สึกมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันแน่นก็กำหนดรู้ทุกขเวทนาที่ปรากฏบางคราวก็เกิดอทุกขมสุขเวทนารู้สึกเฉยเฉยจะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์ในใจมันเฉยเฉยก็กำหนดรู้บางคราวสุขเวทนาที่มีอามิตรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ความสบายที่เจือด้วยกามคุณได้รูปสวยสบายใจได้เสียงเพราะได้กลิ่นหอมได้รสอร่อยได้สัมผัสอากาศสัมผัสนุ่มนวลอากาศเย็นสบายก็มีความสุขเนี่ยความสุขที่มันเจือด้วยกามคุณบางคราวก็เกิดสุขเวทนาไม่มีอามิตรไม่ต้องไปเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์น่าใคร่น่าปรารถนาก็มีความสุขขึ้นได้ใจที่สงบใจที่ไม่มีกิเลสใจที่สบายสบายใจอยู่อย่างเรานั่งปฏิบัติไปเนี่ยบางคราวก็ใจก็สบายไม่ได้ไปต้องมีอะไรมาปรนเปรอทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมก็มีความสุขขึ้นได้โดยเฉพาะจิตสงบขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสุขใจขึ้นเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาปรนเปรอก็มีความสุขแต่บางคราวก็มีทุกขเวทนามีอามิตรไม่สบายที่เจอได้กามคุณคือถ้าทุกขเวทนาที่มันเจออากาศร้อนหนาวไม่สบายบางทีหนาวเกินไปก็ไม่สบายหรือว่าการที่มีได้รับอารมณ์ที่ดีอยู่รูปเสียงกลิ่นรสน่าใคร่พอสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปก็มีทุกข์อีกแล้ว ความทุกข์ไปเกี่ยวกับกามคุณทุกขเวทนาไม่มีอมิตรมีอมิตรไม่มีอมิตรดีไหมที่ไม่เกี่ยวกับอมิตรมันก็มีทุกข์ได้นะถ้าปฏิบัติกรรมฐานไม่สงบสักทีก็ทุกข์ใจบางครั้งก็ทุกข์มันเองทุกขเวทนาไม่เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนามันก็ทุกข์อาทุกขมสุขเวทนามีอมิตรเฉยๆแต่เจือด้วยกามคุณบางทีก็ได้รับกามคุณอารมณ์อยู่แต่มันก็เฉยๆแม้จะสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสนุ่มนวลเย็นสบายแต่ใจก็เฉยๆได้เสียงเพราะได้รสอร่อยใจก็เฉยๆได้มันไม่ดีใจไม่เสียใจไม่สุขไม่ทุกข์อาทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิตรเฉยๆไม่เจือด้วยกามคุณมีไหมนั่งกรรมฐานไปใจมันเฉยก็ไม่ได้เกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรจิตโดยเฉพาะจิตสงบมากเข้าไปสู่ความนิ่งเฉยโดยเฉพาะปฏิบัติไปใจมันมีแต่ความว่างแต่อยู่กับความว่างแล้วรู้สึกเฉยนะเรียกว่าไม่เจือด้วยกามคุณพระพุทธเจ้าได้แสดงในเรื่องจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานไว้ซึ่งมี16ข้อเนี่ยให้กำหนดรู้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตขณะนี้กำลังมีราคะอยู่จิตหายจากราคะก็รู้ว่าจิตหายจากราคะนะโดยเฉพาะใครที่ยังไม่รู้จักจิตไม่รู้จะหาตรงไหนจิตเป็นยังไงก็ดูตามแบบที่พระพุทธเจ้าเสนอแนะไว้นะดูซิว่าจิตขณะนี้มันมีราคะหรือเปล่าหรือมันปราศจากราคะเมื่อจิตราคะเกิดขึ้นณภายในจิตใจก็รู้ว่าจิตราคะกำลังเกิดขึ้นณภายในจิตใจเกิดขึ้นมาด้วยเหตุอันใดนะที่ก่อนหน้ามันยังไม่เกิดแล้วมันเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดก็รู้ถึงเหตุอันนั้นด้วยบางทีปล่อยจิตคิดใช่ไหมกามวิตกคิดไปเรื่องกามคุณมันก็เกิดก็รู้ด้วยอ่อนในเพราะคิดเองหรือการมองไปในความงามมองแบบเชิงความงามก็เกิดก็รู้ละมันได้ด้วยเหตุอันใดก็รู้เหตุของอันนั้นด้วยละได้ยังไงเวลามันเกิดขึ้นใช้สติมีสติกำหนดรู้เท่าทันราคะที่ปรากฏดูไปอย่างว่างใช่ดูไปมันก็หายไปก็รู้อ๋อนี่มีสติรู้เท่าทันก็หายไปหรือว่ามีการพิจารณาถึงความไม่งามมองพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามพยายามมองในความเป็นของปฏิโกณเป็นสุอากระงับมันไปได้เราก็รู้ด้วยออกมันเพราะเหตุอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างจิตมีโทสะก็รู้ว่าขณะนี้จิตกำลังมีโทสะจิตหายจากโทสะก็รู้ด้วยว่าขณะนี้จิตหายจากโทสะตอบได้ไหมว่าขณะนี้จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะอย่างรู้ในจิตด้วยจิตโทสะเกิดขึ้นณภายในจิตใจก็รู้ด้วยเกิดขึ้นด้วยเหตุอันใดละได้ด้วยเหตุอันใดทำไมมันเกิดโทสะขึ้นมาเพราะคิดไปในแง่ไม่ดีคนนั้นทำไมมันทำอย่างนั้นคนนั้นทำไมมันทำไม่ดีกับเราเคยทำไม่ดีกับเรากำลังทำไม่ดีกับเรามันก็โกรธเราก็รู้อ๋อพอมันคิดไปแบบนี้เองจึงโกรธพอไม่คิดแบบนั้นคิดไปในทางดีๆคิดไปในมีเมตตาคิดไปในมันก็เรื่องกฎแห่งกรรมเรามีกรรมเราก็ต้องเจออย่างนี้ถ้าเป็นธรรมดาคนมีกิเลสก็ต้องทำอย่างนั้นเรามีกิเลสเราก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันคิดแบบนี้ก็หายโกรธก็รู้ออกเพราะพิจารณาอย่างนี้หรือว่าใช้สติระลึกรู้ตรงๆเวลาโทสะเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ตรงๆถึงลักษณะโทสะจิตที่เกิดขึ้นระลึกอย่างไรระลึกอย่างปล่อยวางดูกำหนดรู้โทสะอย่างปล่อยวางวางใช้ไม่ต้องไปบังคับก็เห็นมันจางคายแล้วมันดับไปหายไปก็รู้ออกเพราะมีสติอย่างเนี้ย การระลึกรู้อย่างนี้อย่างปล่อยวางไว้ก็สามารถจะโทสะมันก็ดับของมันเองก็ได้เมื่อโทสะมันหายไปก็รู้ด้วยสภาพของจิตที่มันหายจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตหายจากโมหะก็รู้เผลอนี่ก็เป็นโมหะแล้วนั่งๆมาเผลอซะอีกขาดสติจิตมีสติขึ้นมาก็รู้จิตหดหูก็รู้ว่าจิตขณะนี้กำลังหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าเออจิตขณะนี้กำลังฟุ้งซ่านหดหูท้อถอยท้อแท้ทำแล้วทำไมมันไม่ได้ไม่สงบเนี่ยเพราะอยากพอไม่ได้อย่างใจก็หดหูจิตฟุ้งซ่านนะก็รู้ว่าจิตมันซัดสายไปเรื่อยทำยังไงมันถึงฟุ้งไปบีบมันมากหรือเปล่าไปพยายามอยากจะสงบไม่ได้อย่างใจก็รู้อ๋อนี่ก็ปรับใหม่ให้ดูเฉยๆฟุ้งขึ้นมาก็ดูฟุ้งเฉยๆดูอย่างไม่ว่าอะไรเห็นเขาทะเลาะกันเนี่ยเขากำลังทะเลาะกันก็เอาตัวเองออกจากวงที่เขาทะเลาะกันมาดูเขาห่างๆดูเขาทะเลาะกันอย่างวางเฉยดูเขาดูเราและดูเราด้วยยินดีเนี่ยคือระวังตัวเองจะเผลอเดินเข้าไปทะเลาะเขาด้วยแต่เหมือนกับกำหนดรู้ฟุ้งแล้วก็ไปเป็นผู้ฟุ้งซะเองถ้าถอยออกมาดูทางหาเหมือนฟุ้งก็เรื่องของฟุ้งผู้รู้ก็คือผู้รู้ทางหาผู้รู้รู้ความฟุ้งแต่ไม่ฟุ้งด้วยเหมือนยืนดูเขาอยู่ทางหาไม่ไปเป็นผู้ทะเลาะกับเขาด้วยเนี่ยดูฟุ้งปล่อยวางต่อความฟุ้งดูฟุ้งดูผู้รู้ฟุ้งดูเขาดูเราเราผู้รู้เหมือนเป็นเราเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีเราก็ดูไปที่เราไปก่อนบ่อยๆจะได้เห็นว่าเออที่รู้รู้ก็ไม่ใช่เราก็สักแต่ว่าเป็นสภาพรู้ฟุ้งนั่นก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นสภาพธรรมอย่างนี้ที่ปรากฏก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้าไปรู้ฟุ้งแบบบังคับจะให้หายฟุ้งรู้ฟุ้งแบบไม่ชอบฟุ้งเกลียดชังฟุ้งไม่เอาฟุ้งจะเอาสงบอย่างนี้เรียกว่ามีอภิชฌาและโทมนัสเข้าไปถ้าฟุ้งเหมือนกับไฟสติเหมือนกับน้ำแสดงว่าไม่ได้มีแต่น้ำดับไฟไปเอาน้ำมันเอาเชื้อเพลิงเข้าไปใส่ตัวอภิชฌาและโทมนัสมันเหมือนเป็นตัวเชื้อเพลิงเข้าไปเติมถ้าอยากสงบเนี่ยเข้าไปเติมมันก็ยิ่งวุ่นวายพอยิ่งไม่สงบก็ยิ่งวุ่นวายตัวโทมนัสคือปฏิเสธไม่ชอบฟุ้งมันก็ยิ่งกลุ้มแต่ถ้าเป็นสติไม่มีอภิชฌาและโทมนัสก็รู้อย่างวางเฉยรู้อย่างไม่ว่าเลยฟุ้งก็ฟุ้งไปนะมีก็ระลึกได้สติที่ระลึกรู้บ่อยๆก็เป็นการเจริญสติอยู่ส่วนฟุ้งมันจะหายไม่หายก็เรื่องของมันแต่ได้เจริญสติอยู่แล้วเจริญทีละขณะวางใจเฉยๆถ้าวางใจถูกมันก็ดับให้ดูมันก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นได้จิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคตจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตมหรคตก็คือจิตระดับฌานจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่เนี่ยสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตได้ฌานเน่งแนบแน่นในอารมณ์จิตยังไม่เป็นถึงระดับนั้นก็รู้เป็นระดับสงบไม่มากจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเนี่ยจิตระดับกามาวจระที่เป็นไปในกามจิตระดับของสมาธิของฌานของรูปฌานอรูปฌานมันก็สูงกว่าหรือจิตระดับโลกียะกับจิตระดับโลกุตระระดับปุถุชนอริยบุคคลก็ต่างกันจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ยจิตที่ระดับอรหัตตมรรคผลก็เป็นจิตที่หลุดพ้นโดยสิ้นเชิงก็ไม่มีธรรมอื่นจะเหนือกว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้โดยตลอดเพราะว่าบุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนามันจะมีสติมันจะมีปัญญารู้ไปทุกระดับขั้นแม้บรรลุธรรมก็รู้แม้หลุดพ้นก็รู้ ยังไม่หลุดพ้นก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็กำหนดได้นะเวลาจิตที่มันรู้สึกมันไม่ตั้งมั่นเลยก็รู้ว่ารู้สภาพของจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเวลาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาก็รู้ว่าจิตขณะนี้มันตั้งมั่นดีจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นมีบ้างไหมจิตหลุดพ้นน่ะต้องมีบ้างเนี่ยนะเรียกว่าตัดทางคะวิมุตต์หลุดพ้นเป็นขณะขณะวิขัมภนะวิมุตต์หลุดพ้นไปได้ระยะยาวๆหน่อยสมุจเฉทวิมุตต์หลุดพ้นโดยเด็ดขาดนั่นก็เป็นของระดับอริยบุคคลระดับปุถุชนที่กำลังปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีหลุดพ้นได้เป็นระยะเป็นขณะขณะเช่นกำลังฟุ้งดูฟุ้งไปดูฟุ้งหายไปเนี่ยหลุดพ้นละเนี่ยหลุดพ้นไปได้ขณะหนึ่งกำลังมีราคะดูกำหนดหายราคะเนี่ยหลุดพ้นต้องมีได้หลุดพ้นกำลังจิตกำลังง่วงเบลอๆกำหนดไปนะสว่างหลุดพ้นไปได้มันยังไม่หลุดพ้นก็รู้อยู่เอ๊ะดูแล้วก็ยังฟุ้งเรื่อยๆก็รู้เดอมันยังไม่หลุดพ้นยังง่วงก็ยังง่วงอยู่นั้นฟุ้งก็ฟุ้งอยู่นั้นก็ไม่ว่าอะไรก็ดูมันไปมันก็เป็นสภาพธรรมเหมือนกันจิตที่ไม่หลุดพ้นก็เป็นสภาพธรรมนี่เรื่องของจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานแล้วพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในข้อธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานมันก็จะประกอบด้วยนิวรณ์หมวดที่1นิวรณ์5เครื่องกั้นความดีมีอะไรบ้างนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์ความพอใจติดใจในกามคุณอารมณ์พยาบาทะนิวรณ์ความพยาบาทโกรธแค้นเนี่ยอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ฟุ้งซ่านรำคาญใจทีนมิทะนิวรณ์หดหู่ท้อถอยท้อถอยง่วงเหงาเศร้าซึมวิจิกิจฉานิวรณ์สงสัยลังเลใจการกำหนดสภาพธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะเป็นพยาบาทเป็นโกรธเป็นฟุ้งซ่านรำคาญใจท้อถอยสงสัยเป็นสภาพธรรมทั้งหมดเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมแต่มันเป็นอกุศลธรรมแม้เป็นอกุศลมันก็เป็นธรรมะคือธรรมชาติแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่มันก็เป็นสภาวะที่แสดงความจริงให้รู้ได้กามฉันทะก็ดีพยาบาทโกรธก็ดีเนี่ยฟุ้งซ่านรำคาญใจท้อถอยสงสัยเป็นสภาพที่มีอยู่จริงมีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับมีสภาพไม่ใช่ตัวตนฉะนั้นคนที่เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้นิวรณ์นิวรณ์เป็นที่ตั้งของสติเรียนรู้ศึกษานิวรณ์ที่ปรากฏนิวรณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นประโยชน์เหมือนกันกลายเป็นประโยชน์เป็นที่ตั้งของสติได้หรือแม้หมวดที่2อุปาทานขันธ์อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ยึดรูปเป็นเราเป็นรูปรูปเป็นตัวตนของเราอยู่ในรูปรูปอยู่ในเรายึดเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเราอยู่ในเวทนายึดสัญญาความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเรามาอยู่ในสัญญายึดสังขารความปรุงแต่งจิตเช่นความชอบความชังอย่างนี้เป็นต้นเป็นสังขารวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจเป็นต้นเป็นสังขารอุปาทานมันก็ไปยึดเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเรามาอยู่ในสังขารยึดวิญญาณอันเป็นสภาพรู้ท่ารู้เนี่ยก็ยึดเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเราอยู่ในวิญญาณเขาเรียกว่าอุปาทานขันธ์ความยึดในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวตนนี่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดผิดว่าความเป็นตัวเป็นตนรูปูปาทานขันโธนะ ขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาความจำได้แม่รู้สังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารปรุงแต่งจิตตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจเป็นต้นวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณวิญญาณทางตาคืออะไรเห็นอุปทานก็คอยจะไปยึดเอาเห็นเป็นเราสิวิญญาณทางหูคือได้ยินเสียงมันก็ไปยึดเอาเป็นตัวเราของเราวิญญาณทางจมูกคือรู้กลิ่นวิญญาณทางลิ้นรู้รสวิญญาณทางกายรู้สึกโผฏฐัพพารมณ์วิญญาณทางใจที่นึกคิดที่รับรู้ตีความหมายรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยวิญญาณที่มีกิเลสวิญญาณที่มีสติปัญญาก็ตามบางทีอุปาทานก็มายึดแม้แต่วิญญาณที่กำลังมีสติเนี่ยวิญญาณมันก็มายึดเป็นตัวเราได้นะกำลังมีสติมันก็รู้สึกเลยว่าแม้เรากำลังมีสติดีเหลือเกินเนี่ยมันมายึดเอาเป็นเราจนได้ถ้าไม่กำหนดรู้ให้ดีมันก็ถอนอุปาทานไม่ได้เพราะฉะนั้นที่กำลังระลึกรู้กำลังปฏิบัติเหมือนเป็นผู้รู้เนี่ยก็ต้องให้ถูกรู้บ้างจะต้องกำหนดผู้รู้ผู้ดูอยู่เพื่อจะได้เห็นว่าผู้รู้ผู้ดูนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราทำไมไม่ใช่ตัวเราที่รู้ถ้าประจักษ์ความจริงว่าเออรู้มันก็ดับรู้ก็หมดไปหมดเลยบังคับมันได้ไหมรู้แล้วดับไปอย่าดับมันก็ดับอย่าเกิดมันก็เกิดเห็นสภาพธรรมที่มันเกิดมันดับบังคับไม่ได้ก็จะเรียกว่าเห็นอนัตตาทำลายความรู้สึกยึดถือเป็นตัวตนและสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะธรรมานุปัสสนาหมวดที่3ก็คืออายตนะภายในภายนอกอายตนะก็แปลว่าที่เชื่อมต่อที่บอกเกิดถ้าภายในภายนอกกระทบกันมันก็จะเป็นที่เชื่อมต่อบอกเกิดทำให้เกิดวิถีจิตทำให้เกิดการกระทำกายวาจาใจต่อกันไปนะอย่างภายในมีอะไรบ้างอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมมายตนะสิ่งที่มากระทบทางใจมากระทบกันแล้วมันก็จะเกิดวิถีจิตสีกระทบตาก็เห็นเกิดขึ้นเห็นไปถ้าไม่มีสติรู้เท่าทางก็พอใจไม่พอใจพอใจมากๆเดี๋ยวก็ลงมือกระทำทางกายวาจาใจโกรธมากๆเสียงกระทบหูเสียงด่าเสียงหนวกหูเอาโกรธขาดสติโกรธมากๆเดี๋ยวก็ออกไปทางมือทางเท้าทางปากนำไปอย่างเนี้ยเนี่ยมันมีเชื่อมต่อมันบอกเกิดอะไรต่างๆถ้ามีสติรู้เท่าทันให้เห็นว่าอายตนะเหล่านี้ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเป็นสภาพธรรมเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนนี่ก็แสดงคร่าวๆนะยังไม่ได้ให้รู้โครงสร้างว่ามหาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างนะก็มีโพชฌงค์7อันนี้องค์แห่งความตรัสรู้7ประการมีสติสัมโพชฌงค์ความระลึกได้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การสอดส่องพิจารณาในธรรมปิติวิริยะสัมโพชฌงค์ความเพียรปิติสัมโพชฌงค์ความอิ่มเอิบใจปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ความสงบกายใจสมาธิสัมโพชฌงค์ความตั้งมั่นจิตเวขาสัมโพชฌงค์ความสม่ำเสมอเป็นกลางในสภาพธรรมที่ประกอบกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นถ้ามันสมบูรณ์ขึ้นมาก็จะให้เข้าถึงวิชาและวิมุตติได้ก็ต้องกำหนดรู้เนี่ยสติเกิดขึ้นมาก็ต้องระลึกรู้แม้ปัญญาเกิดขึ้นมาก็ต้องระลึกพิจารณาแม้ปีความเพียรปีติความสงบสมาธิความสม่ำเสมอเป็นกลางต้องกำหนดรู้หมดทั้งที่ตัวธรรมเหล่านี้เป็นตัวการปฏิบัติแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องรู้ต้องพิจารณาต้องรู้เท่าทันถึงสภาพธรรมเหล่านี้เรียกว่าพิจารณาธรรม ในธรรมในธรรมฝ่ายนิธรรมฝ่ายดีแล้วก็อายะอริยสัจจะ4ความจริงอันประเสริฐ4หรือความจริงของพระอริยเจ้าถ้ารู้แจ้งในอริยสัจจะ4ได้จริงๆก็ก้าวจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลอริยสัจจะ4ก็มีทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะมรรคสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะเราเรียกย่อๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแสดงขอให้เป็น6ข้อว่าเนี่ยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างจริงๆก็มันก็มีองค์ธรรมซ้อนๆซ้ำกันอยู่เหมือนกันนะยตนะมันก็คือปรมัตถธรรมนะปรมัตถธรรม4นี่เองรูปนามนี่อุปาทานมันก็คือรูปนามปรมัตถธรรมเจตสิกรูปนี่แหละโพชฌงค์ก็เป็นนามธรรมอริยสัจจะนี่ก็เป็นก็คือรูปนามปรมัตถ์นี่เองนะองค์ธรรมก็ซ้ำกันแต่เอามาแสดงให้เห็นเป็นในต่างๆนิวรณ์ก็เป็นส่วนของนามธรรมที่เป็นกิเลสบางส่วนนี่ก็เห็นเคล้าโครงสรุปเราฟังวันนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานมี2แบบแบบเจาะจงกับแบบทั่วไปแบบเจาะจงก็คือในข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดูเฉพาะลมหายใจจนเกิดสมาธิเชื่อมโยงไปดูเวทนาที่ดีงามดูจิตดูสภาพธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับเห็นความสลัดคืนได้ก็ก้าวไปถึงความวิมุตติหลุดพ้นส่วนอีกแบบก็คือการกำหนดรู้แบบทั่วไปกว้างขึ้นก็มีข้อธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็มี6ข้อธรรมได้มากเพื่อได้เป็นข้อเลือกธรรมได้ต่างๆตามอัธยาศัยของวินัยสัตว์ทั้งหลายที่จะได้เหมาะสมข้อใดข้อหนึ่งก็ทำไปแต่มาที่สุดแล้วก็คือหนีไม่พ้นว่าจะต้องเข้าถึงสภาวะเห็นรูปเห็นนามเห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิจจังต้องการที่จะเห็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะกำหนดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงต่อสภาวะมีความเพียรต่อเนื่องเนี่ยสติมีกำลังมีสมาธิปัญญาปรากฏก็จะเห็นความเกิดดับของสภาวะนะเขาก็รู้สึกได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่ก็จะเป็นทางแห่งความถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นเป็นทางแห่งความดับทุกข์วันนี้ก็แสดงมาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี ้ขออนุญาตเรียนถามเรื่องคำถามนะเจ้าค่ะข้อหนึ่งพระอาจารย์บอกว่าผู้ปฏิบัติที่มีอาการเคร่งตึงตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหน้าผากสมองปวดศีรษะเนื่องจากติดการเพ่งจ้องพระอาจารย์บอกว่าให้แก้ไขด้วยการระวางทำอย่างไรคะ วิธีการก็คลายตัวออกมานะหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นเหมือนกับจะไปจับอะไรก็ไปกำมันไว้เงี้ยปฏิบัติใหม่ก็คือคลายออกมาเวลาจะไปจับอะไรก็เอาแค่แตะหรือเผลอไปกำแล้วก็คลายออกมาปล่อยถ้ามันกำแล้วมันไม่ปล่อยก็เตือนใจตัวเองปล่อยนะปล่อยวางปล่อยวางใจมันก็จะทำตามนั้นยังปล่อยไม่เป็นก็สอนใจตัวเองเป็นระยะระยะว่าปล่อยวางปล่อยวางนะปล่อยวางเตือนไปก่อนแต่พอมันเป็นคุ้นเคยแล้วมันก็จะวางวางในวิธีการปฏิบัติก็คือการรับรู้อย่างไม่จดจ้องไม่ไปกดไม่ไปบังคับนั่นเองว่ารู้สักแต่ว่ารู้เหมือนกับเอามือไปจับอะไรก็แค่แตะนั่นไม่ได้ไปกำไว้ถ้าเผลอคอยจะเพ่งก็คอยเตือนไว้ปล่อยวางปล่อยวาง ข้อ2เมื่อนั่งสมาธิเป็นเวลานานเกิดอาการปวดขาก็ไปรู้อาการปวดนั้นต้องดูปวดจนกว่าอาการปวดจะหายหรือเปล่าคะหรือว่าต้องทำอย่างไรคะ เวลาปวดเนี่ยมันก็เป็นทุกขเวทนาวิธีการปฏิบัติก็มีให้เลือกทำสองแบบนะแบบประจันบานแบบใจชันเชิงนะคนที่ปวดแล้วก็ดูในปวดเนี่ยดูที่ปวดปวดยังไงปวดขนาดไหนปวดในปวดเนี่ยดูไปที่มันเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงไหนมันปวดได้ตลอดเวลาหรือเปล่าดูไปจริงๆมันก็ไม่มีตัวตนแต่มันก็ปวดถ้าเห็นความปวดที่มันเกิดแล้วก็ดับคือมันปวดมันไม่ใช่ปวดตลอดเวลามันอาจจะจี๊ดมันก็เบาจี๊ดถ้าเราดูเผินๆมันปวดตลอดเวลาถ้าสังเกตจริงๆมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะขาดตอนแต่การเข้าไปดูอย่างเนี้ยมันจะทรมานมากเพราะหันหน้าเข้าไปเผชิญกับเขาเนี่ยก็ปวดเต็มที่คนเหมือนกับคนหันหน้าเข้าหาเตาไฟเนี่ยก็ร้อนเต็มที่แต่ว่าทนนะเข้ามันก็ชินสังเกตเอาความเปลี่ยนแปลงมาเป็นที่เกาะที่ตั้งให้ได้ดูไปได้เรื่อยๆถ้าการดูเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะดูไปได้เรื่อยๆแต่ก็เจ็บหน่อยทรมานปวดก็สามารถจะเห็นความจริงของเวทนาเหล่านั้นว่าไม่ใช่ตัวตนมีความเปลี่ยนแปลงเกิดดับหรือก็สามารถผ่านได้ด้วยคือปวดเนี่ยก็สามารถจะดับหายไปได้เองถึงแม้จะไม่ขยับขาแต่ก็ต้องนั่งไปกว่าชั่วโมงนานๆไปนั่นก็ดับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีแบบไม่ประจันบานใช้ชั้นเชิงเอาก็คือไม่ต้องไปยึดอยู่ตรงที่ปวดสติไปรับรู้จิตใจระวังรักษาจิตไม่ไปทุกข์กับความปวดตลอดทั้งดูสภาวะอื่นๆทำเหมือนกับว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยเคยระลึกรู้สภาพธรรมต่างๆอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่เกรงตัวไม่ได้ไปต้องสนใจปวดว่าจะต้องให้มันเมื่อไรจะหายไม่ต้องสนใจดูจิตดูใจรักษาใจให้วางอยู่การที่หันไปดูสภาวะอื่นเนี่ยมันเท่ากับผ่อนปลนเพราะขาที่ปวดเนี่ยถ้าใจไม่ไปรู้สักอย่างก็ไม่ปวดจิตเนี่ยมันรับได้ทีละอย่างจิตมารับตรงที่ขามันจึงปวดขาถ้ามันไปรับที่เสียงที่ได้ยินมันก็ไม่รู้สึกปวดขาหรอกมันไปรู้ความไหวส่วนบนไปรู้ลมหายใจมันก็ขาดช่วงการรู้ปวดรู้ที่จิตมันก็ขาดช่วงความรู้สึกปวดแต่เนื่องจากว่าคอยไปพวงอยู่มันก็หันไปสนใจไปรู้สึกปวดหรือความปวดที่มันมีกำลังขึ้นมันก็จะดึงจิตไปหามันก็ปล่อยออกแห่งการที่รู้อย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นสภาวะที่ต่างกันระหว่างความปวดอย่างหนึ่งกับจิตใจอีกอย่างหนึ่งความปวดมันอยู่ที่กายจิตใจนั้นอยู่ที่ใจทำไปมากๆขึ้นก็จะรู้สึกเอ๊ะปวดก็มีอยู่แต่ใจทำไมเฉยๆใจก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ขอคำอธิบายการเดินจงกรมแบบมีสติระลึกรู้ถึงความรู้สึกโดยไม่มีรูปร่างไม่มีความหมายเป็นสภาวะธรรมล้วนๆกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ ก็คืออย่าไปจ้องเกินอย่าไปจดจ้องเพราะการจดจ้องเนี่ยเน้นแล้วมันก็จะเลยไปสู่ความเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงสันฐานเหมือนกับใช้ปลายใช้ชำเลืองใช้ความรู้สึกมันใช้ปลายกระแสของใจที่ไปรู้โดยเฉพาะการรู้ที่ใจได้ด้วยนะมีสติที่รู้ใจอยู่แต่ส่วนหนึ่งมันก็มีกระแสไปรู้ความรู้สึกที่กายมันก็จะรู้เพียงแค่รู้สึกแต่ถ้าเราทุ่มใจไปมองก็เกินมันก็จะขยายไปสู่รูปร่างใจรู้ใจเนี่ยแต่ใจส่วนหนึ่งจะรู้สึกกายได้ด้วยเหมือนกับสายตาเรามองตรงหน้าเนี่ยแต่เราก็สามารถจะมองเห็นข้างๆได้โดยที่เราไม่ต้องหันไปเนี่ยเห็นไหมเราสังเกตที่เรามองตรงหน้าแต่เราก็สามารถเห็นข้างๆได้โดยที่เราไม่ต้องหันเหมือนกับเรามองใจอยู่แล้วว่าใจมันเป็นตรงหน้า แต่มันก็มีการสังเกตกายได้ด้วยโดยไม่ต้องหันไปดูถ้าหันไปดูมากมันก็ลืมใจด้วยแล้วก็เป็นเน้นมากมันก็เลยไปสู่ความเป็นรูปร่างอุปมาให้ฟัง เวลาเดินจงกรมเมื่อกำหนดปรมัตถ์ทั่วไปแล้วรู้สึกเส้นเลือดใกล้หัวใจเต้นกระตุกเช่นนี้เป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์เจ้าคะ ถ้ารู้แค่รู้สึกมันเต้นมันรู้สึกไหวๆเป็นปรมัตถ์แต่ถ้าบอกมันได้นี่คือเส้นเลือดหัวใจบัญญัติเป็นสมมติแหละตรงที่รู้สึกมันไหวๆเต้นเต้นตึกตึกตักตักอะไรอะไรนั่นตัวสภาวะอย่างหนึ่งไม่ต้องบอกอะไรรู้แค่รู้สึกรู้สึกรู้สึก ข้อ2ในการปฏิบัติทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิยังรับรู้อาการปรมัตถ์ได้แต่ไม่ชัดเจนและปรมัตถ์ทางใจก็ยังรู้สึกเฉยๆเรื่อยๆมีเบื่อบ้างท้อบ้างไม่ทราบว่าเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ปกติหรือเป็นเพราะสติสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังพอเจ้าค่ะและควรทำเช่นไรต่อ ก็เป็นปกติของการที่ติสัมปชัญญะยังไม่มีกำลังก็เมื่อระลึกปรมัตถ์ต่างๆทั่วไปเราไม่ได้เน้นสมาธิอิบอนเหล่านี้เขาก็แทรกเขาก็เกิดขึ้นมาก็เป็นเรียกว่าเป็นปกติธรรมดาของจิตถ้าไม่มีสมาธิหรือสติไม่มีกำลังตั้งมั่นนิวรณ์ต่างๆเขาก็เกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่ถึงแม้จะไม่ได้เพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวรับรู้สภาวะต่างๆปรมัตถธรรมต่างๆแต่ว่าระลึกอย่างสติที่มีกำลังแล้วสติมันมีกำลังมีการรู้เท่าทันอย่างปล่อยวางเป็นมันก็มีความสงบอยู่ในตัวได้ฉะนั้นวิธีการดำเนินก็คือก็เป็นสองแบบถ้าจะเน้นความสงบก่อนมันก็ต้องเพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อสมาธิแต่ถ้าจะเดินวิปัสสนาไปเลยก็รู้ไปเลยไม่สงบก็ดูความไม่สงบเบื่อก็ดูเบื่อคิดก็ดูคิดแต่ให้ดูอย่างปล่อยวางดูอย่างวางเฉยมาทำมากขึ้นมากขึ้นแล้วสติเขาก็ตั้งหลักได้ตั้งหลักได้เขาก็สงบได้เองสงบด้วยรู้เท่าทันต่อสภาวะได้ด้วย ข้อ3ปรมัตถ์ทางใจควรจะเกิดความรู้สึกนึกคิดไปเพื่อการปฏิบัติธรรมจะได้พัฒนาใช่ไหมเจ้าคะแต่ส่วนใหญ่มักคิดแต่ในเรื่องงานและครอบครัวควรวางใจปรับความคิดอย่างไรเจ้าคะ ควรจะเลิกคิดไม่คิดทั้งงานไม่คิดทั้งอะไรทั้งหมดแล้วเราไปมันคอยอยากจะคิดอยู่แล้วนะคือมันคอยจะคิดอยู่แล้วแม้ทางธรรมะมันก็คิดธรรมะมากไปมันก็เป็นสัญญาเป็นจินตายานเป็นปัญญาแบบเข้าใจแบบคิดนึกแต่วิปัสสนามันต้องเป็นภาวนามยปัญญาความรู้แจ้งรู้จริงๆก็คือรู้ประจักษ์รู้สิ่งที่เป็นจริงอยู่เฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นพยายามวางเรื่องอดีตอนาคตพยายามรู้ต่อสิ่งที่กำลังปรากฏให้สติระลึกเท่าทันต่อสภาวะที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันที่สั้นที่สุดจนชั่วขณะนิดเดียวแวบเดียวแวบเดียวผ่านไปก็รู้สภาวะอันใหม่รุดหน้าเรื่อยไปไม่ต้องคิดอะไรมันคอยคิดมันเองอยู่แล้วพอคิดในธรรมะเนี่ยมันก็จะคิดก็รู้ทันอีกพอมันคิดในทางก็รู้ความมันก็กลับมาสู่ปัจจุบันบ่อยๆเนืองๆปัญญาที่รู้แจ้งก็จะปรากฏเห็นความจริงขึ้นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นการรู้เฉพาะปัจจุบันนะเห็นอนิจจังเฉพาะหน้าเห็นอนัตตาเฉพาะหน้าจริงๆที่มีสภาวะรองรับอยู่